noné ka fajiratin néna mu ngi démé ci kacior bu jigen jigen ni kacior ñu yaq ñoñu tassa ko xamni la dana togalé rijalan ay goor da'atkum wo xamni dana len wo ila bay ja jëm ci neegam wala bo ñëwé rek mu propagande la propagande la propagande la ba nga and ak mom jëm neegam dem bu ngeen yeggé ci neeg bëgg mu bu su balam doon wax lepp amul mu dal di génné faaxé la dékk réen di néna lool rek la adina mel da lay won bopam jaral la lu né ngay tes bu hoye té bir mom mom wu ndaw so so xalo bu mu wara kon dégré xalo bu muy dagga kon ar riqaba dox ya way ci rek mu rendi la abatay mawdo di mel adina rek néna man qad yaruha fi sak adina mujaral ko lune mawdo néna ko nanga ma deglu néna koku ka shari bi ma'il bahri mu ngi demé ni ki ki nan doxum geej fakhulatu mar maram wa tasdad day doleku wote bir mom mom sharubu muy nana ko néna ma do néna ki nga xamni day sakku adina mo ki nan mar dina ci geejiyam da ngay nan ba sa bi xoteku ci do man ndax doxum geejju mandi day gañ bo bëggé na bo ci bëggé nan nak diga gañu ci do mandi non la adina mel bu ko bëggé am di nga xey jé ñak ñak sa borom do yobbu dara ci do am adina nana qasirun yaraha alghafiluna qawilatan fama hiya illa lamhatun wa ghurubun nana qasirun lu gatt la mom adina way yaraha dana ko jorto alghafiluna way sagani qawilatan muy lu gudd nga defeni nak melni rek bo ca tolo da ngay defeni di ngay dund temere at wala di ngay dund junni at ka dal di jël temere at ci sakaram nin lu la xex lu ne man nako fi def yeneena fa ma hiya diet mom adina illa lamhatun dara muy ak mel khati ak gende ko rek wo khurubu ak neub neena dal melni mel khuli mel khat rek neubat neena xete ko non rek la gawé dara xeju fi motax mawdo ni akhi ich fecte akhi yow sa mbok kon fecte hit nanga farlu ci digënté ak sa borom fi yow mi ci bis bi tew ndax wal am ci dem kat faidun rëcc na aji fat la yi la rëcc won dem nga ya man kat dem dama nekkon ci ngeelam te ba lolo tax li ma rëcc ci ma way dina ko dabu de nga def lolu ndax dabu lu rëcc won jambar dina man nako ba melni ma su lo rëcc le dara dañu xiyat yaal neena sahabatu rasul ñom ñepp kenn ku ne bëgg ñew ci yoonante bi laq nga ñeen fukkiat waye di bi nek ak yonenti bi limu yegg gatt lepp lu goor yalla warona am amna ñu ko dubal kon taxaway rek mo am solo dangane motax muni wa fi ghadina taaji nek la suñu ëlëk la ghayubu kumpa yaagal wala yow ku borom doye digi borom yeex ni ma do neena dem rek ci la ci ëlëk xamul mu indi tay nga am xexel ba rek li nga bëgg lepp nga def ko ci tay waaw rek bo tank nit ki mu ngi nekk digënde ñetti fan rek dem ak tay ak ëlëk dem rek ci na ma ëlëk xawma dama fekk wala duma fekk wala dina ko wala duma ko man tay la am dina ci dabu lepp lu warona am dem ak ëlëk neena ma do neena adina qalilun mam misal la adina boko xamul mawdo ni la qalilun tuti la baqa lo xam def na ci mom mina ci mom al qalilu lu tuti xana lo la dara am fa lu tuti lo xam ni lu wagneeku la bu mu gën fa tuti waaw lu tuti lo xam ni wagneeku la gën fa tuti wala dara mawdoni la bu xamone maghabataha ku waram man ramaha ka koy sakku la ya obu kon mu delu dem ci borom ba do neena ko xamone ki sakku aduna bo xamone ni du dar te mu xam ko pir dana ko wacc mu aduna te delu ci borom kama qala naka waxe rabbuna sunu borom ni fa firru dawlen delu ila allah jëm ci yalla al qarib yalla ma di aji jigen fu ngeen tollu ngeen jigen wolbeuti ku len rek dekk mel ko mu talal len loxo ajibu wuyu len sen wote ba borom bi motax mo ni ko dara del yashru ila al mawla lolu al qur'an la waaw do neena bu fekkon ni ki dak adina xamna ni adina ñakke solo ak ni mu boné ak ni mu soxoré ak ni mu mëna woré su ko xamone neena dana ni wulbit ba ci ko fa delu ci boromam jowal ba ci ko baye adina delu sa borom ka ko ya koy defal sa bop muni masiruha mu jëm mom mom adina ma kullil muhibbi andak bepp sofiyam ila nar ñen leen adina len len la manal sofiyam yobbu ko safara di mu manal sofiyam dal mo di yobbu ko safara muni lidhalika ngir lolu motax alaga aqiluna way xelluña rewo bu ñu doon dawa kon anha waris ko lolu tax gaay yalla ya xel lool xam li xew rak adina rek lañu wax ragal won ko gënaaw rek di doow rek bu ñu daram xale wu ñu daram muy atafda ndax da nga d'accord habiban ci soppe bo xamni yudkhilu dana dugal hibbo soppe nara safara ndax lool man nga ko nangu ha soppe bo xamni neena la yow rek la sopp ca kat fexewul lu dugal la safara loolu boko nango neena nga nangu ko nak li xam xin ngir mu ndof bo jeeril ak ngir bu reer yala inna zaniki li la tabibu al kandela ni adina moy sama soppe manit may soppem te mom fexewul luddul dugal la safara te nga ni moy sama soppe neena dof dafa koy nangu le dafa koy xalat neena mate tonki hibbi ay wa fayka bughahuma atalaka arun musbidun wa mu'ib neena mate tonki pep bo xamé ni jox nga aj wa fayka sa ñaari way fakle ñoñu te moy sa bir ak sa awra hibbi yow sama soppe bughahuma ken sakutef luy la sak nga jox len ko neena ata dal di dik la ka ñel arun gacce musbidun bu da aji sax ati go xamni fi ak fele la bo mo ay bu bi aji eybal neena gacce la lay indil go xamni ni rus tay rus ëlëk ma taxam ma wadoni jana hay rajan wal khawf sir nahwa maliki kafaka rada balil anam hasibu ma wadoni ana xam nga ngay def moy la xir nawal nahwa maliki jëm ci sama walu borom ba loy nawé mawdoni ci ra hayra jan wal khawfi ñaari ra bi laf di la di firi ragal yalla bi laf di firi yaakar yalla ndax sa bu yaak bu sa yaakar yakki ko ci yalla yalla bëggul loolu wedd day dal di ñew neena itam bo dindé ragal yalla ci sa xolif yalla bëggul loolu yabel day dal di ñew yalla bëggul nga yapp ko bëggul nga wéddi fa motax fo tollu rek al abdu yakunu bayna al khawf war raja ragal yalla lol tax dafa man lepp sañ lepp te mom lepp yaakar fay ndaxit dafa am ñewante ci am mbax ci am yermane waaw so defé nak équilibre am tawazun am ñaari laf bi laf yaakar yalla da nga am foko tek bi laf ragal yalla da nga am foko tek waye boko yaakaré rek ni fana du nonu boko ragalé fiir itam ba jéggi dawé ba amato confiance xamo yalla néla bu ko défé kafa ka ségal la baril anami aji bindi ñi bindé fi hasibu kéde aji doy ñepp ak lepp ci fépp da la la ségal rada alkadé tay du ëlëk la mawdo néna itam nga bayyi sa xel sa lammiñ ndax dañuy wax ni bari na armel yo romb bo doon kon ci bammel ya fa lammiñ teurel dana bari na itam ëlëk ko gi safara la ko duggal safara lammiñam la motax mu ni watul sa lammiñ lisanaka watul sa lammiñ bu ko boyal ndax in aflaqta lem boyal nga ko yaakul ka mu lekk la waaw ni gayde di lekke aw rab fa darab ya non la la salam di lekke te modi lammiñ wula rey wo wax lu sabab sa de wala nga wax te lu sabab sa alku wala nga wax te lu sabab sa kasso wala nga wax te lu sabab sa safara innahu niki mom lammiñ kalay si sara mu ngi demene kay rek got al aadi bari aji jalgati nga xamne fo jaar rek bu la sine yow denga al jari bari aji ñemeñ xamne lu ngi songu ko yesu wasu bu teba ko ba xamne limu dak japp la neena wa imma turid aunan alayka bi uzlatin wa ju'in wa sumtin innahu lanahibu kon neena nak mawdo ni nak wa imma turid ndem nam nga nak mucc ci launan dimbal yalla ci sa lammiñ badula alak mawdo neena ngay def muni alayka taqwal bi uzlatin ci wet beru taw wa ju'in aqif ndax bok la ci li teunk lammiñ wo xumtin ak noppi neena yi de bero ñina xif ak noppi neena ku mucc nga mucc yow ndax inna woni ki lol de la najibul lu tet lu bax la lahu sab'atul alaf fil khair khusimat ala sab'i kalimatin neena lahu ñeel na ko mom beru sab'atul alaf juroom ñaari junni fil khair juroom ñaari junni ci yiw xusimar yo xamni seddelef na ala sab kalimat ci juroom ñaari baat yana ada ka yalna jegi la khutub mbamba ya ak musiba yi naam muy yoy yalla muni innahu niki mom noppi ha zainun tar la wa sitrun sutura la wa qurbatun jigen yalla la wa hisnun ak ñong la te moy mucce neena waya jobu dana ubit babal i'tisare buntu laye de nga ni waw de nga ni murihul ka kiramil katibina ayitam mu noppal la way malaika yi di way bind way batul ak teela neena yi mu la wax yep mu ngi ci noppi tar la ndax ken dula mëna ayibal sutura la it ken do xawi sutura jigeñ yalla la neena xiss non ñong la itam neena waye jobu dana dag mana dana ub babul intizar buntu la ya xamulo wax kat fu mu tollu mu nga layi waxuma ko ni mi la ko waxe won neena batay dina noppal itam malaika yi lay bind tey lay itam ba ko la gis rek wek la mota muni fa ni'ma baxna mom noppi ani am baaxna sa motul noppi akon khashion ko daaji ragal boromam waadi bunte aji teggino waaw juroom ñaar ki yiw yo xam ñu ko fiddel ci juroom ñaar yeex ben bi ci nek fi yiw nga ca netti la la zainu sitru qurbatu hisnu neena i'tidar murihul katibina kiramil katibina haybatun juroom ñaar yoyu ben bu nek han dunni yi wa nga ci xana muy juroom ñaar yi bo juroom ñaar dunni yi waaw aw tax ma do ne la lahu sab'atul alaf fil khair qustimat ala sab'i kalimat adaka khutub yun ko kalimat yoy lan lam ni zainun sitrun qurbatun hasnun de nga i'tizar muriyal ka kiramil katibina haybatun ala قل من قد خالف الناس صامتا فلا بد من قيل وقال يريب ينا الا ما يغل لي قل نيونا من كان خني خالف جاخسون اك ناس ني صامتا واجي نوبي نينا تو فنيت ني تو غتو فتي دو واخ نينا منو لا ام بارفوس ديغا واخي بس فلا بد بارفوس من قيل كي نينا ني دي وقال اك ديو نينا yari bo xam dana ci ar fas nga jek jek rek ya waxes na nangam wala nga na diw dana nangam neena yoy nak bo ci beugé mucc derul di jaxasoog nit ña di toog ak ñoom ñuy wax te doo ca dugg lu jafe la. Ko yàlla jagleel nga man ko ne, waaye ko yàlla jagleel lu wattandikul jaxasoog nit ña. Mu ni wa nafsaka ayyib suma batnaka aajiha wa mawlaaka fashkuru annahu lawahubu wa ukhraaka fadluk suma duniyaaka fatruka muiddan lima lilalamina yusibu. Mu ne ayib ayibalal nafsaka sa bakken lu mu bëgg rek loola lu bon la. Danga suma bat naka topp sa biir, nee na sa bakken ak sa biir du nuyu la laaj rek jox leen ko, ndax duñu la laaj li ci ëpp lañ lay laaj lu araam lay doon. Aadiha mu ni na nga leen noonu ñoom ñaar. Fashkur na nga sant mawlaaka sa borom, foo toll na ngay sant sa borom, ndax doom aadama li ko yàlla def manu ko defal manu ko sant, doonte millions yi at la sax manu koo sant dab cant. Te àllawo ni borom bi dee la waxoo bu mayaa koon la jaamam. Fatlu na nga sàkk uxraaka sa addina, dégg nga, suma fatlu topp nga bàyyi duniyaaka sa addina. Fatlu na nga sàkk uxraaka sa alaxira, suma fatlu topp nga bàyyi duniyaaka sa addina. Ni ngay sàkku alaxira nag mooy lépp loo xam ne lii baax na fa ëllëg nga fàggu ko, te mooy bàyyi na la yàlla tere def la mu la digal. Na ngay bàyyi addina waxul ni nga daal di rey sa bopp, mooy lépp loo xam ne lii lu lay alag ëllëg la wala lu lay soosaleeg sa borom bu la ko addina jaral. Mooy dënd bi mu ngay aji xaroo ak aji préparé li ma ñeel tiit ma nga xam ni yusibu dana ruyal lil aalamina ñeel bi def yi nga bàyyi ëllëg ci mooma. Aay wan di man ruddal ma zaalima ahlaha azib wa aziqan wabki kunta tatubu. Dégg nga ni mu ni aay na nga dellu jëm ci sa borom, wan di man na nga rëccu li nga def te du noona, na nga delloo bakken bi ca la baax jëm ak la dagan mooy dellu sa borom rek. Kon boobu ba tey nga ne aay na nga delloo bakken bi ca la baax, wan di man na nga rëccu lépp loo defoon te du noona. Rudda delloo al mazalima aq ya, moo xam aqi jëw la, moo xam aqi xas nit la wala ngàññi ko, moo xam aqi alalam la, moo xam aqi yaram yépp rek na nga ko dello. Bu ci nag yaa xam na nga koy delloo nag bu dee la nga xam ni jéggal ma ba mu jéggal la moo koy delloo nga delloo ko, bu dee la nga xam na nga koy yëkkati teg ca loxoom yaa xam na ngay delloo aq yooyu. Moo tax mu rudda delloo al mazalima aq ya ahlaha seen ñooñ. Azib nee na na nga ruyal yaram bi ci jaamu yàlla, waas yaqan na nga mosal bakken bi mettitu jaamu yàlla, wëkki na nga jooy toujours ngir fàttaliku ëllëg kunta bu ko defee nga nekk sa toobu di dellu ci sa borom. Wa charit na nga charton teg nafsaka sa bakken, su ma raaqib topp nga fuglu ko di ko contrôlé, wa xaasib nga régle ko, wa aqib nga buggal ko, wa jaahid nga jihaad ak moom, aatiban na nga yedd ko sa toobu. Nee na na nga taxaw temm charton teg moom ni ko lii du ma ci dàkkool mu manoo fexe bu ma dugg ci fuglu ko itam. Saa boo xamee ni mu ngi jëm ci lu noonu rek dogal jaaral ci kanam, na nga ko réglé bu defee lu dul noona nga jubbanti ko ba mu noj, na nga ko mbugal itam na nga jihaad ak moom. Nee na nga di koy yedd ci boo xamee ni def na lu noona ba pare nga wëlbati ko yedd bakken bi, wan ko ni ke li nga def di dara lu bon la waaw. Te yedd bakken bi mooy lan? Mooy boo demee ba def rëccee ci rek nga wëlbati ko jub ko. Nee na bu ko defee tasu bu nga dellu sa borom. نينا لدى نعمة طوع بلاء مسيئة حقوق إلهي راعي حيث تسيب. نينا راعي نغا سمون تير حقوق إلهي أقي بروم بي حيث تسيب فوق في جوتي. لدى نعمة فص سنت خيول نغا وركو جا سنت وطوع أك طبقو وبلاء أك مصيبة ko musi atin ak ñaaw siir. Bu dee xiiwal na nga sa sant sa borom moo la war, bu dee topp itam nga sant ci sa borom ndax amuloo kattan topp ko moom moo la dimbali, bu dee balaa itam ah nga muñ ba bala ba jall de nga day waaw nga sant ko musi atan ñaawteef boo waroon a def defoo ko wala nga def ko ba pare di ko réccu ak di ko jéglu yooyu yépp ka sukrin de nga day niki sant borom bi wa ilmin ak xam borom bi wa tawi ak fab lillahi ngir jëmmi sunu borom yépp nga def ngir yàlla min la tan mbir muy xéewal nga xam ni daal lépp yàlla moo la dimbali waaw wa sabrin ak muñ wa tawbin ak tuub deg li ilahi jëm ci yàlla xabibu yow soppi bi waaw nga sant yàlla ci loo koy sante xam-xam bi nga xam ni dimbalee na la ko ba nga xam ko jàll nga sant ko topp gi nga ko topp bañ ko moy itam du yow moo la dimbali nga sant ko muy xéewal bu jógee ci moom ba nga xamee ni itam nattu na la indi ab nattu nga muñ sant ko ci tuub gi nga tuub dellu ci moom it sant ko ci lépp mooma wa iyaaka iyaaka almiraa fa innahu ila sharri daaun wa minhu jaloubu maawlo nee na wa iyaaka wattandikul sorilal sa bopp wa iyaaka na nga soril sa bopp almiraa ak daggee werante baaxul fa innahu niki moom werante daaun xëccaakoon la ila sharri jëm ci yiw jala jaloubul bi jaakoon la it minhu ci yiw nee na werante mbir la moo xam ni bii mën na fegee ñay werante ci ay woo xam ni wi kenn xamul nu mu toll waaw mën na picc ca diggante ñay werante it ay woo xam ne kenn foogu ko woon looloo tax ñu bañ werante ci diine jamanteeg daggeenteeg ubbeente la ñu bëgg ci diine waaye bëgguñu werante ndax werante moo di nga xëcc ni lii ma wax rekk la kii xëcc ni lii ma wax rekk la du teeri fu baax mawdu nee na itam wala tekubul nekk kazaban ci fenaakoon mawdu nee na nga wattandiku fen bu baax ndax yi muy jiw jibaali nag ndax yonente bi laaj nañu ko ndax julli dana fen mu ni déedéet kon nag fen garaaw na la nga xam ni amaamaka nekk na ca sa kanam mawqifun place taxawaay nee na mu yibun bu di aji rëkle bu di aji tiitle bu di aji rakle nee na palaas boo xam ni siwal moxtaali ku dul yonent bi raibun aji yox yoxi lay doon fii ci moom nee na kat palaas booba kat gis booba bu yëgsee ku dul yonent bi dina saqari ko sago ñu ni maw loo nag mu ni ah am na fen wu war am na fen wu ñu sob am na fen wu dangan am na fen wu ñu sib fen wu arab door a ñëw mu ni wa waajibu aji waram moom fen inqaadu nafsin mooy xeet li jëmm li muslimin ñeel jullit nee na jullit bii kat ñu koy jàpp bëgg koo rey te boo fenul duñu ko rey nga fen ñu bàyyi ko mucc dafa waat farata la wa natbul nee na cofeen la li irhaadi aladuwi ngir tiit loo noon yëgoobu boo xam dana sëb dana song nee na noon boo xam ni bii kat bu bari doole la te boo fenee mu ragal jullit ya dell waaye boo fenul mu dag seen kaw nee na fenal ko sopp nañu ko wa jaisuhu aji daganam nee na al islaahu mooy yëwanal diggante ñaari jullit wala ñaari mbokk yu bëgg a yàqu ñii kat ay jullit lañu way ñii kay mbokk lañu bu ma fenul rek seen diggante yàqu te yàqu diggante jullit baaxul wala ak mbokk nee na fenal kooku ja dagan na fen fa dagan na kuruhun nee na kibéel ga nag li zawjat nee ñel na jabar sa jabar joo xam ni li nga def soo fenul mën naa indi rëcc rëcc bu rëy mën na indi lu ëpp ba ñëpp xecca nee na nga fen pour mucc ca loola nee na gis nañu ko waaye araamu ci wa zaaka nee na lu dul lii nag na koo bun dowaa ko laanu ci moom li la aali ñi na ñeel way kowe ñi nee na yu dul yii nag ah daa ñu baax ñi danañ ko wattandiku fen woo xam ne yooyu yëpp mucc la ca da ngay fen rek pour defar seen mbir waaw nee na wajaani priyaa an naasi laa naf a minhumu wala durama lam yaq bi daaka raqibu nee na wajaanib na ngay wattandiku riyaa an naasi ngistalu nit ñi def ngir te nit ñi rekk a tax bëgg ñu gis la wattandiku ko la ndax adeet yariñ minhum di tukkee ci ñoom. La ngay def yàlla moom ko nga di ko seedel nit ña, dara la ca nit ña mënu la jariñ. Wala durrata deet benn lor itam di la ca dal maalam yaqdi fi leeg dogalu raqibun aju fuglu ji zaaka loolu le. Te itam benn wàññet wala benn lor mën laa jóge ci nit ña dal la ca loola, te yàlla d' accord ca. Kon lépp looy def la yàlla rek tax, bu ko seedel nit bu nit ña tax. Dégg nga, nee na wala asiyaau turran qabdatullahi rabbina yusarrifuha fi ma yashaau xaribu. Maodo nee na loolu tawxid la. Wala asiyaau yëf yi turran yëpp qabdatullahi nee na ñu ngi nekk ci ngëbu sunu borom, maanaa cobare sunu borom rabbina, sunu borom ni mu domine mbir yi. Moo tax ñu naa qabdatullahi, mel ni lépp da ko ngëb ci loxom. Waaw, yusarrifuha moo leen di wël bëti fi ma yashaau ca la ko soob. Wala yusarrifuha dina wël ba ci mbir yooyu yëpp xaribun aji jigéen ci moom yàlla fi ma yashaau ca la ko soob. Aqrabu min ilayhi min ab min xablin warid la wax. Ala sumaatun misla riyaaxi wa xibatun ala boo yëgul ma yëgal la. Naa la wax ni sumaatun déggtal misla riyaaxi kenn gisal la. Na mu la araamale def ngir nit ñi gis la, noonu la araamale def ngir ñi dégg la. Wa xibatun jëw araam na. Nee na nag moom jëw nag ka ak li loxo mil mayiti na mu ngi demee ni ki lekk yàpp meddi yi. Meddi nit la wax de waaw na dégg nga de. Nasiibu boobu dana askanoo. Nee na daal jëw nag moom dafa gën a bon ndax mu ngi mel ni lekk yàpp nit. Waaw, li lax mi ak yi mayitan waaw wa ko wa alquran ko doon wax. Yàlla ko man lam yu jaalib képp koo xam ni seetul xibatan naas jëw nit ñi dëgëroo ci jamono bu ne sayal xaqoo kooku de dana ko dal ak dana ko dab. Naxibum jooyu tar lool, jooyu li ci toog jooyu mbigal mbugal ak jooyu mettit la. Yowmal jasaay ca bisub tey ba jëw baaxul. Wala tax si ban na bul jortoo allaha yàlla xaafilan mi aji bàyyi. Allah yàlla rabbi ki sama borom xaafilan muy aji bàyyi lépp lu xew. Nee na nga def àll ni sendaw, nga defati àll ni sendaw bu mu tax nga defe ni yàlla bàyyi na loola déedee takk na ko bind na ko. Wa maa laafisun illa ladayhi raqibu. Nee na wa maa laafisun déet benn aji addu illa raqibu ndara aji fulu ju aji bind ladayhi mu ngi ci moom. Waaw, tax boo xamee ni rek ngaan nga rek ma wax rek. Nee na ku taxaw tem ngi taxaw bind ko. Mu ne atusbixu kulla alyawmi gayraka maanixan xuyuuraka hal yardaa bidaaka aribu. Nee na atusbixu ndax da ngay nangu di xëy kulla yawmin bis boppum maanixan ngay aji may xayraka say yiw. Waa xayraka ku dul yow xuyuuraka say yiw. Mu ne ndax da nga bëgg bis bu ne rek boo xëyee di kër këri di jaam ba guddi ñu jox ko feneen nga ni déedéet. Mu ne kon nag bul jëw. Waaw, boo jëwee rek say yiw ñu jël ko jox ko ka nga jëw perte la. Xal yar daa nee na ndax dana gërëm ak dana d' accord aribu aji xellu bi zaaka ci loolu déedéet. Jaamu yàlla kuut yiw ni mu mettee ak fàggu yiw ni mu mettee ngay tës ba am ci loolu jeex xanaa ne jëw nit ñu jox ko lépp nga xëyee ci zero. Nee na achaddu moo ëpp dégg nga de. Wa adnaa min salaasina rutbatan zuniyatan. Achaddu moo ëpp wa adnaa te moo itam moo gën a jegeñ min salaasina. Nee na ci fanweer zuniyatan ci njaaloo la dal baadi fas lenn fil islaami ci lislaam muy saa bon na saloobu jëkkeakoon ba